คูนังปัญญวัคคีนังอิสิปาตนานามะเกมิกาทาเยธรรมวรังยังตานิปานปาปะกังสหัมปตินามะเกนามะหาพระเมนยาชิโตจตุสัจจังปะกาเสนโตโลกนาโทอเรสายีนันดิตังสัพเดเวหิสัพสัมปติสาธกังมหาภลสุขทายาธรรมจักังฟะนามะเหมเอกเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาบารณสียังวิหารติสิปตะเนมิกาดาเยตัตระโคภะคะวาปัญจวัคคียภิกขุอะมันเตสิเวเมภิกขะเวอันตาปะวัจิเตนะนะเสวิตัปปังกัตตะเมเรโยจะยังกะเมสุกามสุขันลิกานุโยโกหิโนกัมโมบุทุจนิโกอนริโยอนัตสันนิโตโยจะยังอัตตกิลมัฏฐานุโยโกทุกขโอนริโยอนัตสันนิโตเอเตโคภิกขเวอุปโอันเตอนุปากัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนาภิสัมมุทธาจักขุกรณิญาณกรณิอุปสมายาปิญญายสมุรายานิปานายสัมวัตติกัตตมาจัสสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนาภิสัมมุทธาจักขุกรณิญาณกรณิอุปสมายาปิญญายสมุรายานิปานายสัมวัตติอายะเมวาริโยทังกิโกมัคโคไสยทิดังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโพสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนาภิสัมพุทธาจักขุกรณิญาณกรณิอุปสมายาปิญญายสมุรายานิปานายสัมวัตติอิดังโคปนาภิกขเวดุขังอริยสัจจังชาติปิดุขะชราปิดุขะญาติปิดุขโขมรณังปิดุขังอัปปิเยหิสัมปโยโกดุขโขปิเยหิวิปโยโกดุขโขยังปิจังนราปฏิตังปิดุขังสังคิตเตนะปัญจุปปาทานขันธาปิดุขังอิดังโคปนาภิกขเวดุขะสมุทัยังอริยสัจจังยายังตังหาปโนภวิกานันดีรากัสตาราตาราตาราปินันดินิสัยยติดังกามตังหาภวตังหาวิภวตังหาอิดังโคปนาภิกขเวดุขานิโรธังอริยสัจจังโยตัสสะเยวะตังหายาเสสะวิรากานิโรธโหจโกปตินิสักโกมุตติยนารโยอิดังโคปนาภิกขเวดุขานิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวาริโยทังกิโกมัคโคไสยทิดังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอิดังดุขังอริยสัจจันติเมภิกขเวบุพเพอนันสุเตสุธัมเมสุจักขุระปาริญาณังอุระปาริปัญญาอุระปาริวิชชาอุระปาริอโลโกอุระปาริตังโคปนิดังดุขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวบุพเพอนันสุเตสุธัมเมสุจักขุระปาริญาณังอุระปาริปัญญาอุระปาริวิชชาอุระปาริอโลโกอุระปาริสังโฆปนิดังดุขังอริยสัจจังปริญญาตังติเมภิกขเวบุพเพอนันสุเตสุธัมเมสุจักขุระปาริญาณังอุระปาริปัญญาอุระปาริวิชชาอุระปาริอโลโกอุระปาริอิดังดุขังสมุทัยังอริยสัจจันติเมภิกขเวบุพเพอนันสุเตสุธัมเมสุจักขุระปาริญาณังอุระปาริปัญญาอุระปาริวิชชาอุระปาริอโลโกอุระปาริตังโคปนิดังดุขังสมุทัยังอริยสัจจังปหาตัปปันติเมภิกขเวบุพเพอนันสุเตสุธัมเมสุจักขุระปาริญาณังอุระปาริปัญญาอุระปาริวิชชาอุระปาริอโลโกอุระปาริ ตังโปปันิดังลูกัสมุไดยังอริยสัจจังปะหินันติเมภิกขเวบุพเพอนันสุเตสุธัมเมสุจักขุนะปาริญาณังอุระปาริปัญญาอุระปาริวิชาอุระปาริอโลโกอุระปาริอิดังลูกานิโรธังอริยสัจจันติเมภิกขเวบุพเพอนันสุเตสุธัมเมสุจักขุนะปาริญาณังอุระปาริปัญญาอุระปาริวิชาอุระปาริอโลโกอุระปาริตังโคปานิดังลูกานิโรธังอริยสัจจังสัจจิกาตบันติเมภิกขเวบุพเพอนันสุเตสุธัมเมสุจักขุนะปาริญาณังอุระปาริปัญญาอุระปาริวิชาอุระปาริอโลโกอุระปาริตังโคปานิดังลูกานิโรธังอริยสัจจังสัจจิกาตันติเมภิกขเวบุพเพอนันสุเตสุธัมเมสุจักขุนะปาริญาณังอุระปาริปัญญาอุระปาริวิชาอุระปาริอโลโกอุระปาริอิดังลูกานิโรธามินิปฏิปทานิยสัจจันติเมภิกขเวบุพเพอนันสุเตสุธัมเมสุจักขุนะปาริญาณังอุระปาริปัญญาอุระปาริวิชาอุระปาริอโลโกอุระปาริตังโคปานิดังลูกานิโรธามินิปฏิปทานิยสัจจังปาเวตปันติเมภิกขเวบุพเพอนันสุเตสุธัมเมสุจักขุนะปาริญาณังอุระปาริปัญญาอุระปาริวิชาอุระปาริอโลโกอุระปาริตังโคปานิดังลูกานิโรธามินิปฏิปทาอริยสัจจังปาวิตันติเมภิกขเวบุพเพอนันสุเตสุธัมเมสุจักขุนะปาริญาณังอุระปาริปัญญาอุระปาริวิชาอุระปาริอโลโกอุระปาริยาวะกิวันจะเมภิกขเวเมสุยตุสุวริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังโลสักการังยะถาภูตังญาณรัตตานังนาสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวังภิกขเวสเดวะเกโลเกสมาระเกสะพรหมเกสะสมณะพรหมนิยาวัจายะเดวมนุสสายามอนุตรังสัมมาสัมโพธิมอภิสัมพุทโธติปัจจัญญาสิมยะโตจะโคเมภิกขเวเมสุยะโตสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังโลสักการังยะถาภูตังญาณรัตตานังสุวิสุทธังอโหสิมอาทาหังภิกขเวสเดวะเกโลเกสมาระเกสะพรหมเกสะสมณะพรหมนิยาวัจจายะเดวมนุสสายามอนุตรังสัมมาสัมโพธิมอภิสัมพุทโธติปัจจัญญาสิมญาณังจะปานะเมดัสสะนังอุระปาริยะคุปะเมวิมุตติอายะมันติมาจาตินัตถิดานิภูณภะโวเตอิดามะโวจะภะคะวะตะมะนาปัญจวัคคิยาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันโทเตอิมัสมิญจะปานะวัยยะกะระณัสมิญภัญญะมาเนอายัสมะโตกุรัญญัสสะวิระยังวิตะมะลังดัมมะจักขุงระปาริมยังกินจิสมุดายาดัมมังสบันตังนิโรธัมมันเตมปาวัติเตจัปนาภะกวาตาธัมมจักเกภมาเดวาสดามนุสสาเวสุมเอตังภะกวาตาบารณาสียังอิสิปตะเนมิกาดาเยอนุตตรังธัมมจักขังปาวัติตังอปาติวัติยังสมานเณวะพรหมเณวะเดเวนวะมาเรนวะรัมมุนวะเกนะจิวะโลกัสมินเตมปุมานังเดวานังสดาสุปัจจาตุมหาราชิกาเดวาสดามนุสสาเวสุมจาตุมหาราชิกานังเดวานังสดังสุตวาตาวติมสาเดวาสดามนุสสาเวสุมตาวติมสานังเดวานังสดาสุตวายามาเดวาสดามนุสสาเวสุมยามานังเดวานังสดาสุตวาตุสิตาเดวาสดามนุสสาเวสุมตุสิตานังเดวานังสดาสุตานิมานาราติเดวาสดามนุสสาเวสุมนิมมานาราตินังเดวานังสักดันสุตวาปารานิมิตาวัสวัตติเดวาสดามนุสสาเวสุมปารานิมิตาวสวัตตินังเดวานังสดังสุตวาพรหมกายิกาเดวาสดามนุสสาเวสุม Etang bhagavata varanasi yang isi patane migadaye anuttarang dhamma cakkang bhavartitang. Apativati yang samanena wa brahmanena wa devena wa marena wa brahmuna wa kenachi wa lokasminte. Eteha tena khanena tena layena tena muotena yama brahma loka sattva pukatyim. Ayan jada sasasi loka datu sangkampi sampakampi sambavedhim. Apamano chula rofa solo ke batura hosi ati kamma devanang devanupavantim. Atha ko bhagavai mang udanang udanesi. Anyasi vata fokoranyo anyasi vata fokoranyo tem. Itehi dangayasma tokoranyasa anyasi koranyo teva namanga hosi tem. Atha ko ayasma anyasi koranyo ditha dhammo datpata dhammo vidita dhammo. Pariyogala dhammo tinna vichikicho vigata kathang katho. Vesara cha patto aparat patya yosatu sasane bhagavantang etaravocha. Lapayyang fante bhagavato santike pabachyang lapayyang ubasampadante. Ehi vikuti bhagavavocha. Swahato dhammo charam brahmachariya samma dukha santa kriya yate. Savatasa yasmato basampada hosim. Dhammacakkappavattana suttang nittitam.